de fix, hai să începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix împreună cu voi, salutare, salutare, bine v-am găsit live de aici din Plața România. Avem 3 ore ca în fiecare seară, 3 ore de Kiss Kiss in the Mix, dedicații de aici din mall, dedicații care vin pe SMS la 0722206020, dar și dedicații pe Facebook. Da, facebook.com/KissFM România, așteptăm acolo mesajele voastre. Începem cu Ara și Broken Angel. Ne întâlnim și cu Shaggy și Cate Luna, piesă nouă, se numește Dame. Și Pitbull, Neo, Everjack și Neo, Give Me Everything. Suntem live din mall din Plața România, din studioul special amenajat aici, studioul Kiss FM de sticlă. Hai să începem așadar primele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away, baby, right away. You make my body so hot, it makes your body melt like ice. Come over here, lay down and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi, 0722 206020. Hai să vedem cum sună primele derichisuri pentru toți cei care sunt acum la muncă și în special pentru voi. Vreau și eu, dacă se poate, Liviu și Mona Sweet Love, spune Sorin din Craiova. Ok, o să o punem puțin mai târziu. Salutare, vreau și eu un derichis din partea mea, Dănuț din Cluj, pentru dragostea vieții mele, Mihaela, pe care o iubesc enorm de mult și cu care vreau să-mi petrec tot restul vieții. Piesa Alex Velea, Whisper. Câtă dragoste. Vreau și o melodie pentru tatăl meu. Vreau Dean Sână și Sandra Ann Angel. Și de la mine pentru toți colegii mei din clasa 8-a de la școala

îmbracă-mă, yeah. Nu ai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o palumă, nu e de tine, că sofisticată-mă, yeah. Prea sofisticată-mă, yeah. Prea sofisticată-mă, yeah. Ofistricată-mă. Kiss FM, asculți doar hituri. Cu alte cuvinte, suntem live din mall din Plața România. Hey, low, Sony Play. Yo, yo, yo, la Kiss FM, ascult doar hituri. DJ Anglada startul în câteva clipe de Kiss-ul pe facebook.com slash Kiss FM România. Așa încât le vom citi în următoarele 10 minute. Ideea este foarte simplă, să fie cât mai scurte, cât mai haioase, fără greșeli, dacă știți să vorbiți românește. Și să vă spunem că am fost în weekend, ca de obicei, la munte, dacă nu știați, distracție mare acolo. La Winter Kiss, ca în fiecare weekend, am transmis live din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, distracție maximă, am avut și super petreceri tot în weekend. Da, partidul Kiss FM a fost în Olnic Pub din Sinaia, iar Kiss Kiss în a mix party cu DJ Young. Da, s-a întâmplat în QV Club and Lounge din Predeal. A fost un weekend de pomină, vorba aceea, n-am distrat ca de obicei și urmează altele. Da, și găsiți pe site-ul kissfm.ro poze, relatări și filmulețe în secțiunea Hot on Kiss. Și de asemenea kissfm.ro/winterkiss în cele trei secțiuni separate, Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. La Kiss FM asculți doar hituri. Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes

e momentul să ne ocupăm de primele dedicații de la 0. Nu, stai mă, alea au fost de pe facebook.com/kissfmromania. Mersi, Olex, că mi-ai închis microfonul. Da, mi l-am închis mie, să te auzi mai bine acum. Ia, hai să vedem ce zice lumea pe Facebook. Ionuț zice, pentru Colegiul Economic din Galați. Ștefan vrea pentru colegii de la liceul numărul 2, clasa 9H, care se știe. Dar de ce trebuie să spiem cu atâți E? Păi, se știe. Apropo de se știe, am găsit și traducerea la I'm sexy and I know it, sunt sexy și se știe. Andrei zice așa, vreau și o melodie vintage pentru, pe numele Alex, Velea, dacă dragostea dispare, pentru toți chisămanii din județul Turcia, party starter. Antonia zice așa, lor am vis pentru prietenii mei de pe wall. Vezi, ca să nu zic că, nu știa, se scrie cu Nic, cu 2 de ei, a scris 15. Așa e bine, când nu știi exact prietenii cu cât ții se scrie, e bine să pui 15. Martin Geruș de la Martin pentru 9C de la grup școlar ICM Unio Satu Mare vrea Rocky Miracle of Love și Maria vrea pentru toți prietenii ei chisomani. Perfect. Încheiem acum aproape 40 de minute în non-stop hits. După pauză ne întâlnim cu Voltaj. Dă vina pe Voltaj. Don Omar și Lucenzo, Sahara și Van pleacă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Studioul de sticlă Kiss FM de aici. Kiss Kiss in the mix. Încă 3 piese sau poate chiar 4 înainte de ora 8. Eu zic că o să încapă toate 4. Avem și podcastul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Și desigur pe kissfm.ro/podcasturi găsiți podcasturile emisiunilor din acest weekend. Fresh Da 40, Hitmaker și noul top prezentat de Cristi Nițu împreună cu Andreea Berghia. Se numește Airplay 100. De asemenea are și el podcastul acolo. Aveți edițiile la zi. Le ascultați, le downloadați, faceți cu ele ce vreți, totul este gratis. Hai să continuăm așadar, 4 piese mixate. Voltaj, dă vina pe Voltaj, Donovar și Lucenzo, Dansa cu Duro, Sahara și Van pleacă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea.

suntem mai departe live din mall și trebuie să vă spunem că mâine dimineață, în prima oră de cronică, la concursul Kiss FM îți dublează salariul, avem o primă de... De cât era acolo? 2700 de euro. Mamă, o grămadă de bani. Puteți să ne câștigați bănuții ăștia dacă v-ați înscris la concursul nostru, dacă ascultați Kiss FM și atunci când vă sunăm, ne spuneți care este ultima piesă sau ultimul hit, cel mai recent hit ascultat la Kiss FM. Intrați așadar cu un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și, desigur, textul la Kiss FM, asculti doar hit-uri. De asemenea, înscrieri gratuite se pot face și pe site-ul kissfm.ro sau pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Facem o pauză scurtă și revenim cu a doua oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in a Mix, cu următoarele 40 de minute non-stop hits. I want you in my bedroom. La Kiss FM asculti doar hit-uri. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Asculti doar hit-uri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, o fix începem ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, live din studioul de sticlă Kiss FM din Mall din Plața România. DJ Angel, Olix alături de voi până la ora, vreau să zic două cuvinte de altă, până la ora 10, 0722 20 60 20, așteptăm mesajele voastre acolo, mai exact dedichisuri, cât mai multe le așteptăm. Așadar, dăm startul dedicațiilor pe numărul nostru de SMS-uri, iar puțin mai încolo vom da startul pe facebook.com/kissfmromania. Încep, bineînțeles, nu mai are nicio nevoie de nicio prezentare, piesa fără prezentare, după care Fly Project și Ana Moga, Goodbye, remixul DJ Chase, și apoi ne întâlnim și cu Maier Vira și Cristina, City of Love, o piesă care ne place tare, tare mult. Kiss Kiss in the Mix din Plața România la Kiss FM. Asculți doar hituri. Nossa, nossa, ajunge acasă. Ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Que digo. Show.

Shakira și Cristina, City of Love se cheamă, piesă lansată în premieră la noi în emisiune. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. 0722 20 60 20. Derichisuri, bineînțeles. Salut, Derich, toate piesele din seara asta amicei mele. Amicei, cum amicei cu cap? Amicei cu că Ana, pentru că abia am convins-o să asculte Kiss FM, cel mai tare post de radio. Tatiana din Crești de Sus, Crețești de Sus, nu știu, ceva de genul ăsta. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Salutare, Chisomani. Salut, Chisomani din Alba. Și poate dați și voi un derichis ceva Michael Jackson. Vreau și eu dublarea locației. Se facem poze pentru album și au început deja ratele, zice Mihai. Nasol. Bine așa, băieți, de school. Așa merge muzica la blană. Și pentru toți românii și România, criza trece, noi vom fi aici. Party high kiss cu niște clapping-uri. Și da, și voi pere la concursuri. Nu bani, nu vedeți că nu vă răspunde lumea. Ia dați bere că stau toți români. Stă toți românii pe emisie. Foarte, foarte bine, să stea românii atunci. E foarte bine și e un SMS coerent și fără greșeli, da. Bună kiss, sunt Nicoleta din Giurgiu. Am și eu 21 de ani și să salvați numărul meu în telefonul vostru. Vă pup, sunteți și mai tare. Vă ascult și eu ziua și noaptea. Vă iubesc enorm. Uite, aici avem opțiunea save. Trebuie da. Să-l ducem în agenda. Nu, n-am înțeles de ce, da. Cineva care vrea Sony Flame deja a fost, să știi, sale-l sol. Vreau să-i dedic pupulețului meu piesa pe care îl iubesc enorm. Fefe zice din Videre. Cred că deja a fost piesa. Hai să continuăm cu tracklist-ul nostru. Da, a fost Sony Flame mai devreme. Acum Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Avem Shura, remixul lui Sammy Chili pentru Jimmy Woon. Și apoi o piesă nouă nouță, Alisa Ride Alone Again se numește. Avem un remix împreună cu băieții de la Jam Smokers. Live din Mall din Plața România, Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Girl, my body don't lie. Right one. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty now. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Ah! are collected. I pray that we are regretless, you and I. Alisa Ride se numește ea. Alone Again, să căutăm și niște remixe, să vedem, poate găsim o variantă remixată, să le punem în fiecare seară balada asta. Poate putem să și mixăm cum trebuie sau în seturile noastre. Bun, vă spunem așa că în weekend suntem din nou la munte, la Winter Kiss, aceleași locații, Poiana la Brașov, Predeal, Sinaia, Și Azuca. Numărul 11 o să fie foarte tare încă dinainte de sărbători. Și iată că am ajuns în luna martie cu Winter Kiss-ul. Asta pentru că înainte de alte sărbători. Da, exact, am parte de o iarnă lungă. O iarnă care ține, uite, știu, între Crăciun și 1 martie. Aoleu. Eu zic că sigur o să se întâmple așa. Nu știu dacă weekendul care vine sau weekendul ălalalt. O să mergem să facem grătărel acolo. Nu o să mai fie zăpadă, să fie frumos. Și facem grătărel la... Iată, primii ghiocei vor apărea pe pârtia Clăbucet. S-o crezi tu? Până în aprilie. Până aprilie ține zăpada. N-are cum. Ne-au zis băieții acolo, salvamonții, care sunt, au experiență de ani de zile, că dacă a fost zăpada așa ca în iarna asta, ține până în aprilie. Ai vorbit tu cu localnicii acolo. Sigur că da, am văzut datele meteo, care sunt, au altă valoare când sunt spuse de localnici. O valoare sentimentală când sunt zise de localnici. Bun, Tom Boxer și Morena împreună cu Jay Warner, Deep in Love, avem chiar acum Welcome to Saint-Tropez, Ana May, City Lights și Mandinga Zaleila. Bun, dăm startul delichisturilor pe facebook.com/KissFM România. O să dau eu de această dată startul. Cu alte cuvinte, continuăm mixul la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go. I'm

avem o grămadă de mesaje primite de la voi pe pagina noastră de Facebook. Andreea zice așa: bună băieți, vreau și eu un derichis pentru voi și pentru prietenele mele trezinte, Zinia și Adriana, zice ea. Hai să vedem, Alina zice așa: pentru soțul meu Florin, Nașii și finii mei, cei mai buni prieteni. Andrei, vreau un derichis, toate piesele să fie pentru toți cei de pe comunitatea cu mesajul: luați-vă un host mai bun că vă pică site-ul. Paul Zagoni, vreau un derichis pentru Carina cu mesajul: te best. Deci inclusiv asta cu declarațiile de dragoste au prescurtări și vor fi pe litere toate, să știi. Cosmin zice așa: un derechis special pentru toți navetiștii din ruta Pitești-Cireșu care merg acum cu buzu și vă ascultă. Corinuța, la mulți ani, Dorel, la un an pe wall-ul Kiss. Paul zice așa: cei mai buni DJ se află la Kiss, aș dori și un derichis pentru Carina cu mesajul tebesc. Da, l-am mai citit odată, Zinia am citit și, de la Zinia n-am citit derichis. Salutare Party People, aș dori și eu derichis pentru voi, pentru Andreea, pentru Adriana, la Olix, crezi că sunt șanse să scăpăm cât mai de curând de zăpada asta? Iar pentru Mr. Young, dacă tot îi place atât de mult iarna, îl trimitem în Antarctica cu birot doar dus, seară faină, Kiss. Bine, acum să mergem să vedem aurora boreală sau de ce? Păi nu. Bun, hai să facem o pauză scurtă. După pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate live la Kiss Kiss in the Mix, live din Piața România. La Kiss FM, ascult doar hituri. Be right back. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Piesa care se aude în mall în timpul reclamelor. Gata, am tăiat-o, i-am trimis-o acasă. Twilight, ATVC Remix, sună foarte, foarte bine, nouă ne place foarte mult, dar zic că este o piesă care merge mai mult în playlist-urile cluburilor. Da, și în mall, bineînțeles, atunci când nu suntem în direct. Avem Cerebel Kaboom chiar acum. Hotel Național de la Gloria Estefan, o piesă foarte interesantă. Și asculti doar hit-uri. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Mulți nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi frunt necazurile, stresul, gândurile. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Say, no diamonds to impress. Red and white coupe Chevrolet, paparazzi flash away. I'm feeling VIP, it's the only way to be. Going for gold like Yamaguchi. It's time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Thank you.

Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Kiss Kiss in the mix live din Piața România. DJ Ang și Olix au revenit alături de voi cu ultimele 50 de minute. Non-stop hits, 95 minute. Începem cu muzica de la Fly Project. Ne întâlnim și cu Ina Endless, o piesă de care ne era dor să o reauzim în playlist-ul nostru. Și Monicante vs. Love Rush UK, EKEK, remixul cover-ului, adică Massive Drum Remix. Hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi, 0722 20 60 20, să vedem ce derichisuri am mai primit. Hello, băieți, vreau și eu un derichis pentru iubita mea, Mihaela, cu mesajul. Te iubesc foarte, foarte mult și abia aștept să ne întâlnim din nou și pentru voi sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte mult, n-am mai auzit de mult asta. Cei mai tari din România, Iulian din Bacău. În loc să te bucuri, ia să vedem, pentru iubitul meu, Florin, cu mesajul te iubesc și nimeni niciodată nu ne va despărți iubirea mea, Alina. De la Narcis pentru cei mai buni prieteni, adică Ana Becker și Alice, melodia Pitbull Hotel Room și pentru voi Kiss FM, cel mai tare radio din România. Mulțumim foarte, foarte mult! Salutare, aș dori și eu un derichis pentru cea mai perversă fată, Doinița din Costinu. Nu știu de asta. Dacă se poate, melodia pleacă, sunteți cei mai tari. Da. De ce te mai chinui să-i dai tu un mesaj dacă și așa nu mai ai nimic în comun cu fata? Îți consumi așa creditul, da, nu? Da. Hello, toți chisomanii, sunt Ana Maria din Cluj, sunteți și mai tare, vreau să vă zic în fiecare zi, îmi încep ziua cu voi, adică mă trezesc dimineață și primul lucru pe care îl fac e să vă ascult pe voi și chiar faceți ziua mai faină, având în vedere că la servici plutește stresul în aer, e chiar ok, eu vă ascult pe voi cu căștile în urechi și las să se streseze alții, pup, sunteți cei mai tari și vă iubesc, mulțumim foarte mult, e foarte... Așa din inimă mesajul tău. DJ Ang o să dea startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România în câteva clipe. Noi continuăm cu mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri! El amor me chema, la musica suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh mate la noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta

pentru Monicante și Love Rush UK, o piesă și o variantă pe care o știm foarte, foarte bine. Am zis că dăm startul pe derichisurile pe Facebook? Am dat sau n-am dat încă, nu? Nu mai știu, la rândul al meu, al tău, nu contează, unul dintre noi va da startul și le vom citi în următoarele 10 minute, alegerile cele mai haioase, mai interesante și mai frumoase derichisuri dintre cele pe care le postați voi acolo la comentul, ca și comment, da? Da, Django să dea startul, că el a și început astăzi. Ne întâlnim cu Raluca, Out of Your Business, versiunea originală, Laurențiu Duț, apoi Shining Cards cu Andreea Bunica împreună și Ellie White, Sete de Noi. La Kiss FM, asculți doar hit-uri, start de Kiss-uri. Out of your Kiss asculți doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică, la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM România. Era interesant să citim ce masul ăla care ți-a venit. Masul de pe Messenger, foarte interesant, cu niște playere. Da. Cristina aici, așa, bună băieți, pentru toți chisămanii care ascultă Kiss FM în seara asta și pentru voi, desigur, vă pup. Balea Florin, dedicație pentru clasa 8-a din liceul teoretic Dunărea Garaț. Muzica, Michel Telo, ai și Cipego. De la Marco Ali pentru Alex, se pregătește pentru examenul auto. Bogdan a făcut o verificare, tot mă documentez pentru Geogra și dacă tot am văzut postul, am zis să las un coment. Listă de ocupație când nu-ți vezi capul de treburi, zice, da, foarte interesant. Alin, pentru Kiss FM, cel mai tare radio. Mulțumim foarte mult. Ciprian zice așa, aș dori și eu un drichis pentru chisămanii care sunt născuți pe data de 29 februarie. Alexandru, pentru Happy Heart, cea mai drăguță fată. Și încă unul, Neagoie, Emil, Alexandru, stai, Neagoie, Robert, Cristian, aș dori și eu un drichis pentru prietenii mei, pentru iubita mea Claudia, dar și pentru Alexandru, cu mesajul stai calm, că tot pe tine te iubesc mai mult. Aoleu! Andrei are o poză la avatar cu într-un ochi de mireasă pentru Cosmin, Darkix, Adina, Happy, Ela, Maria și toți cei de pe wall. Îi zic să dăm un click pe poză să vedem dacă e poza ei sau a luat-o de pe net. Nu, e a ei. Ce lucrează? Ce lucrează? O bartender? O, să vedem. Uite, fotografii de profil. Ia. Yeah. Deci nu. Da, deci nu e. E doar o poză. Cum să spui la profil o poză care nu e cu tine? De ce să mai ai Facebook? De ce mai ai Facebook dacă la profil nu ai poză cu tine? Poza de profil. Cum poate, să fii altcineva? Poate n-are nicio poză bună cu el. Nicio poză bună? Nicio poză. Cum să n-am nicio poză bună? Nu înțeleg asta. Cum e asta? N-am nicio poză bună cu mine. Ce să-i faci? Parcles, le mai la Kiss Kiss in a Mix. Ascult. Doar hituri. Let the music play, let your body sway, let your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema, when looking to your girl, I catch your nirvana, baby, I want you so, yeah. Not too late to light the flame. You are my baby fire, I go insane. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch on nirvana, baby, I want you. Feel me, yeah, mommy, yeah, mommy, yeah, my, yeah, slowly. radio. We gonna... Michael Parsberg și Safi Duo împreună cu Isam B. Mad World, piesă și se numește piesa asta. Da, este un cover după Tears for Fears și un remix. Mamă, ce avion, ce gălăgie. Asta e, asta am găsit, asta am pus. Oricum, sună bine, ne-a plăcut așa, ceva un pic mai agresiv, mai dansant cum, da, mai electro, așa, super agresiv. Avem Grasic XXL la song, e tot în aceeași gamă cu Adele și cu remixul Mad World, adică pentru cunoscători, da, fa minor. Da. Ne întâlnim și cu, uite, încă două piese în aceeași gamă, Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fenman Scoop, Rock the Boat și apoi Libby și Mona, Sweet Love, adică în sol minor. Ce-ți mai plac, gama? Bun, hai că am zis-o! BPM-ul e cam același la toate, adică 128, tot pentru cunoscători. Și mai tot zicem? Pentru cunoscători, hai să spunem, sau de fapt pentru necunoscători, să spunem despre concursul Kiss FM îți dublează salariul. Te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, tarif obișnuit, numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și, desigur, textul la Kiss FM ascult doar hituri. Și după ce trimiți mesajul, după ce te înscrii, asculti Kiss FM, asculti doar hituri, bineînțeles, și atunci când te sunăm, trebuie să ne spui care este cel mai recent hit ascultat la Kiss FM, adică cea mai ultimă piesă înainte de concurs. Da, Grasic XXL la song chiar acum la Kiss FM, asculti doar hituri! Oh,

3 minute înainte de ora 10. Ne pregătim să încheiem prima ediție a săptămânii de Kiss Kiss in the Mix, live din mall, din studioul de sticlă Kiss FM. În weekend ne întâlnim din nou la munte, în locațiile bine cunoscute, Azuga, Sinaia, Poiana Brașov și Predeal. Și tot în weekend avem super petreceri. Kiss Kiss in the Mix Party sâmbătă se întâmplă în Lugoj, în Club Vegas. DJ Young in the Mix, am să fiu acolo să facem o super petrecere. În vreme ce? În vreme ce Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Mega Park din St. George's Bay. Iar sâmbătă ne vedem la The Pub Alexandria. De acolo vom și transmitem live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Mâine seara luăm de la capă, desigur de la 7. Kiss Kiss in the Mix se întâmplă ca de obicei din studioul de la etajul 1 din mall, din Plața România. Îi pupăm pe cei care ne-au fost și astăzi alături pe frecvențe, dar și pe cei de pe facebook.com/KissFM România, cei care sunt acolo foarte activi și prezenți cu playlistul, cu tracklistul în timp real. Și nu uitați, mâine dimineață revine concursul, Kiss FM îți dublează salariul cu un pot foarte, foarte frumos, așa, vă spunem imediat care e potul. Un pot consistent de 2700 de euro. Păi, ce memorie ai, nu, eu bine, eu sunt și cu capul astăzi, mă doare capul, serios, cam, nu prea, da. E bine că adică în gând să recunoaștem, uite, s-a deschis și site-ul. Bravo, foarte tare, 2700 de euro, ai o memorie bună. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a ascultat la Kiss FM, e foarte simplu și ai pus mâna pe bănuții care se strâng pe dublu salariului tău plus prima care se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. În aplauzele dumneavoastră după ora 22, colegul nostru Marian Boba vine la Kiss in the Night, sezonul 4, episodul 5. Ne auzim mâine la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.